Alfred Frumos, bas popular românesc. Sunt eu. Bine, eu sunt Făt Frumos. Da, ce vă mirați așa? Cel care a luptat cu balaurii și a răpus cocoșii de fier și a ținut pieptul iașilor celor cu ochi de foc în frunte. Iar calul acesta de care voi în prostia voastră vă bate joc este însuși Pintenov. Nici o săgeată nu se oprea în coama lui și asta, fiindcă era năzdrăvan. Minciuni! Te duci cu vorba! Cine să te creadă? Care Pintenov? Care Făt Frumos? Ia uite, Făt Frumos! Numai de nu ne-ar ajunge, de nu ne-ar dibui și aici. Pintenov, partea cea mai dureroasă este că nimeni nu ne mai recunoaște. Hai să ne adăpostim cu alea la umbră. Parcă auci un suflet de izvor din apropiere. Hai, Pintenov. Tu să paști iarbă și flori, eu să mănânc din traistă terci de mei și ceapă cu țare de îmbășică gura și mroade pânteci, după care rămân tot flământ. Te uiți la mine cu ochii triști, răbdătorul meu Pintenov. Numai tu mi-ai rămas, trăind ca prin minune din lunga mea viață plină de peripeții, de glorii și înfrângeri. Mă privești cu ochii uscați. Nici nu plângi măcar. Pintenov, ești mai înțelept decât mine. Mai ții minte, Pintenov, când eram tineri. Amândoi, până oară, îți mai aduce aminte de fata de la Salcie? Dar cine ești tu? Eu, fata de la Salcie. Și ce cauți aici singură? Mi-aștept ursitul ce pe ape va să vină. Ursitul? Da, așa mi-e scris. De unde știi? Am visat. În noaptea de sânziene am visat un flăcău înalt, cu ochi verzi, cu plete lungi, cu mustăcioară aurie, barba ca mătasea porumbului. Purta pe umeri coșoc de piele de urs. La șold un pustucan pe cinste și pe obrazul stâng... Pe obrazul stâng? Avea o urmă de paloș. Dintr-o luptă? Te pomenești că dintr-o luptă aprigă, din care flăcăul ieșise învingător. Copila, privește-mă. Eu sunt acela. Iată și urma de paloș de pe obraz. Vai, da, te recunosc. Tu ești cel pe care l-am visat. Că despre mine... Locuiesc în căsuța aceea albă, cu flori roșii la ferestre. Am o lată de zestre, plină cu ștergare și velințe de lână. Sunt singura. Te așteptam. vară și o iarnă întreagă am stat în căsuța cea albă. Dar de cum a dat colțul ierbii, mi s-a făcut un dor de ducă. Într-o dimineață, de când abia mijau zorile, iar fata dormea încă, m-am furișat afară din casă. Așa-i, Pintenog, că ne săturasem de cumințenie și de rânceseală. Până la drumul mare ne-am dus tiptil, tiptil. Viața de gospodar pașnic nu era pentru noi. De la fântâna drumeților am luat-o la coană, tunechezând de bucurie, iar eu chiuind. După o săptămână de drum, am nimerit la un castel de cară. Acolo, tocmai se găsea un praznic întoi. Poftiți! Poftiți! Maria Sacraiu a rânduit petrecere mare! S-au copuit cât roata calului, s-au frit curcani și potârniți. Avem rață pe varză, cozonaci plăgeziți cu urmi și cu miele, se desfundă butoaie de vin. Pintenog aici e de noi. Pe cine s-a anunțură frumos măriei sale craiului? Cum pe cine? Pe Făt Frumos! Cel învingător în războaie, cel fericit, cel norocos! Poftiți! Poftiți! Sații lui Pintenog, calul meu înăzdrăvan, cele de trecuință, fân cu flori de turfină, apă curată și duceți într-un graș ca lumea! Plecăciune, Făt Frumos, plecăciune! Înainte de a ne toca pragul în carne și oase, te cunoșteam din auzite și din laudele sosite la castelul nostru, din gură în gură! Poftiți! Îi auziți cum petrec? Să-i lăsăm până vor fi îmbuibați și moleșiți de vin. După care tăbărâm peste dinșul și îi prădăm. Da, le luăm fetele. Eu v-am spus, vreau să o răpesc pe însăși domnița cea mică a craiului. Tăceți! Să nu ne dăm de gol. Să nu se afle că suntem în pădurea din preajma castelului. Așadar, până după cumpăna nopții. Răbdare și niciun zgomot. Parcă aud un mechezat. El este. Are să-mi dă de veste ceva. Ia să ies până la graș să văd ce s-a întâmplat. Pintenog. Ce? Hai, prinde graie, rogu-te, și spune-mi așa cum îți este harul. Ce anume se întâmplă? O, iubitul meu stăpân, Făt Frumos, urechile mele subțiri și nările mele au prins zvon de primejdie dinspre pădure. Ce spui? O ceată de prădători s-au sfătuit să atace castelul în miez de noapte. Ei, auzi, sunt mulți? Așa. Măria ta și cu mine, dacă ni se alătură o mână de voinici, îi călcăm în picioare ca pe furnici. Bine că m-ai vestit. Din clipa asta voi gusta din bucate numai așa, de ochii lumii, iar din vin aș ișderea, ca să fiu treaz și iute la mână. Iar tu, Pintenog, rămâi de veche, gata să te încalec. Vom izbândi, vom izbândi, fiindcă stelele nopții toate sunt pe cer, iar luceafărul din fruntea mea, împreună cu stelele, ne vor purta noroc. Unde ți este buzduganul, stăpâne? La șold, mai încape vorba. Ha, ha, ha. Pintenoc, ce i-am mai gonit pe prădători atunci, a? Mai ții minte? Cum de? Ce încăienare de pomin a fost. Câtă vitejie nemăsurată ne-am surprezit pe amândoi încât am băgat spaima în venetice. Da, mi-am găsit beleaua cu domnița cea mică a măriei sale. Era atât de frumoasă. Nu cumva ai uitat. Bă, parcă mi-aduc aminte. Parcă, măi, Pintenoc, era să mă încurc din nou. Semăna cu fata de lângă Salcie. Noroc că am luat seama din vreme și am tulit-o purtat spre alte meleaguri de trapul tău. Așa ceva n-am să mai rabd. Vă bate jocle, stăpânul meu, e fost frumos. Așa nu se mai poate. Nu se mai poate. Voi face totul să întorc lucrurile și să-mi întineresc stăpânul. Eu sunt mărțoaga celui care a fost făt frumos. Bună dimineața, Pintenoc! Tu erai, ce vânt te aduce prin pădurile noastre? Plecăciune, harpi înțelepte, stăpâne ale codrilor de sus și ale codrilor de jos până în Danubiu. Am un păs pe suflet și am venit să vă cer ajutorul. Ajutorul? Auzi, ce ajutor? Întocmai, stăpânul meu, vestitul văd frumos, suferă de bătrânețe. Nu mai spune. Noi care suntem nemuritoare nici n-am băgat de seamă trecerea timpului. Ca ieri îl știam tânăr și vitean. Te las vedea cum arată. Cum arată? Frumos ce-a fost în tinerețele sale. S-a făcut cică. Înțelept. Asta că n-ar fi nimic. Din risipitor s-a făcut strângător. Am mai ajuns să fie temător. Da, și cu băgare de seamă la toate primejdiile. Dar lucrul cel mai amarnic este nepăsarea celor din jur. Nu-l recunoaște nimeni. Ba, când trece pe drum, au, latră câinii de pe uliță. Da, și copiii se iau după el ca după altă comedie. Și eu, calul lui Năzdrăvan, nu mai pot să îndur una ca asta. Nu mai pot ajuta. Și ce vrei să-ți facem noi, a? Rog-vă, în genunchi, să-mi găsiți părul puterii, cel pierdut de lup la năpârlire. Ar fi o idee. Se știe că fiecare lup își pierde o dată pe an părul puterii când năpârlește. Și orice slăbănog își poate recăpăta voinicia dacă îl găsește. Da, eu cum să dau de el cu vederea mea puțină și mărginită printre desișurile și scăieții pădurilor? Așadar, am venit cu plecăciune să vă rog să mi-l căutați voi și să mi-l găsiți. Că nu se află minți mai luminate, nu se află minți mai luminate și mai iscusite decât ale domniilor voastre. Bine, bine, bine. Noi ți l-am putea găsi, așa. Dar ce ne dai în schimb? Înțelepciunea lui Făt Frumos, cea de pe urmă rămasă într-un fir de păr cărunt, în coama mea nețesalată. Da, mai vrem ceva, să știi. Vă mai dau cheia. Cheia cu care stau încuiate nestematele stăpânului meu. Cheie ce se află ascunsă într-un boboc de gențiană galbenă, știut doar de mine. Fie. Numai că... de n-ai să te ții de cuvânt. Ferească-te, cer! Mă jur pe soare și pe lună. Destul, nu te mai jura că te credem. Până în 3 zile îți vom aduce părul puterii, cel pentru de lup la năpârlire. Așa, vă mulțumesc înțelepciunile voastre. Vă mulțumesc, peste 3 zile am să fiu aici. Vă foarte mulțumesc. S-a dus. Da, ați văzut? Ați văzut? Ce să văd? Ce să vedem? Că Pintenoc, mărțoaga lui Făt Frumos, ne-a păcălit! Cum adică ne-a păcălit? Păi ce ne-a promis el în schimbul părului puterii pierdut de lup la năpârlire? Înțelepciunea lui Făt Frumos, cea de pe urmă și cheia nestematelor, dar... Dar ce? Ce? Înțelepciunea cea de pe urmă ține de bătrânețea lui Făt Frumos! Bine zici! Și totuși noi, totuși, fiind mai presus de firea omenească, nu ne vom călca făgăduiala. Oh, dar știi oamenii, că există o muchie. O muchie cât părul puterii, o simplă muchie pentru... orice fel de întoarcere la ceea ce a fost. Taci! Încă n-a sosit ceasul ca pământenii să cunoască această taină adâncă. Pentru Dumnezeu, taci! Pintenoc? Aici sunt, stăpâne. Am visat un vis năpraznic. Ce anume? Eram bătrân, slăbănoc, fricos, scârci. Dar poate erai înțelept? Înțelept? La ce mi-ar folosi înțelepciunea fără năvala din vinele mele? Poate erai bogat. Bogat? Nu există bogăție mai mare decât tinerețea, la naiba cu toate celelalte. Pintenoc, ce mult am dormit. Ce-i cu bordeiul ăsta sărac în care am nimerit noi? De măria ta, știu și eu. Ia vino încoace să te țesal, Pintenoc, să strălucești ca aurul, da? Unde mi-e buzduganul? Olea, în cui? Cum, ăsta-i buzdugan? Ăsta e un ciuline cu scaie scuturați. Să vină fierarul, că de nu va fi vai și amar de covălia lui. Am de gând să-mi măsor puterea cu balaurul cel cu 7 capete. Dar pentru care pricini? Cum? Mă mai și întrebi să-mi scoată din pământ, din iarbă verde, cea de-a treia comoară a lui Căpcăun. În ea se află o salbă de perle pe care vreau să o așez pe gâtul alb ca de lebădă al fetei de la Salcie. Care fată? O făptură frumoasă, mă așteaptă pe malul unei ape învolburate. Stăpâne, ei? Am să-ți destăinui ceva. Să auzim, Pintenoc. Știi, cum să-ți spun? Stăpâne, n-ai visat acel vis năpraznic. Ai fost bătrân de adevăratelea. Hai, Pintenog, hai de la drum! Masa e încărcată cu pâini căturata carului, cu rațe pe varză, cu potârnic, se desfundă butoaie cu vin vechi. Da, da, grajd de brad mirositor și fân cu flori de sânziene pentru Pintenog al meu. Aveți? Avem! Avem! Avem! Avem! Avem! Cum să nu avem? Ce este, micuță și gingașă, floarea albastră? Ce s-a întâmplat? Harpiile, doar ele sunt de vină. Harpiile? Da, ele, nemuritoarele, cele ce locuiesc pe îndepărtata planetă albastră, într-o scorbură din pădurile de peste Danubiu. Aha, le știu. Și ce anume au făcut? N-au păstrat tăcere asupra tainei întoarcerii de la bătrânețe la tinerețe. Și le-a auzit cineva? Da! Da, Pintenog, calul lui Făt Frumos, are auzul tare ascuțit. Iar acum bătrânului stăpân e din nou tânăr. Așa? Bine, atunci într-o clipă am să-i fac pe toți praf și pulvere. Nu, stăpâne, nu, te rog, fii milostiv, pedepsește-i, dar nu așa. Ce vrei să spui? Că poate... decât să-i stârpești, mai bine să-i gonești afară din împărăția ta, cu taină cu tot. Te rog eu, umila și credincioasa ta, floare albastră, te rog. Să-i gonesc? Da. Bine, fiindcă mă rogi tu, așa va fi. Chiar azi, Făt Frumos și Pintenog vor părăsi lumea noastră și se vor îndrepta spre lumea poveștilor. Și acolo vor rămâne în vecii vecilor. Cel fericit! Nici nu știi cât te-am îndrăgit. Noroc bun, văd frumos, și tinerețe fără bătrânețe îți urez și eu, floarea albastră de la picioarele Domnului. Ați ascultat Făt frumos, bas popular românesc, scenariu radiofonic de Evdochia Pavel. Au interpretat Mircea Albulescu, Răzvan Ionescu, Mirela Gorea, Janin Stavarache, Corrado Negreanu, Elena Nica, Nicolae Pomoje, redactor Monica Patriciu. Regia de studio Mihai Barta, regia muzicală Nicolae Neagoe, regia tehnică inginer Iulian Iancu, regia artistică Titel Constantinescu, înregistrare din anul 1991.